przy zakupie 4-paka z Kaufland Card. A piwo Żywiec 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Tak, 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ujawniono motywy działania napastnika ze szkoły w Gracu, który zastrzelił 10 osób i ranił dziesiątki innych. Karol Nawrocki od jutra z zaświadczeniem o wyborze na urząd prezydenta Polski. Blisko 100 szkół z województwa lubelskiego wzięło udział w akcji Twój dar serca dla hospicjum. Piłkarska reprezentacja Polski gra na wyjeździe z Finlandią. Z opaską kapitańską w szeregach biało-czerwonych wyszedł Jan Bednarek, który zastąpił w tej roli kontuzjowanego Piotra Zielińskiego. To mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Trwa druga połowa i jest 1-0 dla Finlandii. Austriacka policja ujawniła motyw, jakim kierował się napastnik, który zastrzelił 10 osób w jednej ze szkół w Gracu. Całe miasto i cały kraj są w szoku po tym, co zrobił 21-latek we wtorkowe przedpołudnie. Zewsząd słychać głosy, że była to jedna z największych tragedii w najnowszej historii Austrii. 21-letni mężczyzna zastrzelił w szkole, do której kiedyś uczęszczał, kilkadziesiąt osób, po czym popełnił samobójstwo. 10 osób zmarło, kilkanaście walczyło o życie w tutejszych szpitalach. Policjanci w domu, w którym mieszkał Artur A., znaleźli list pożegnalny. Napastnik napisał, jak ujawnili śledczy, że czuł się prześladowany. Podobnie mówili świadkowie zdarzenia. W Austrii ogłoszono 3-dniową żałobę. W samym Gracu czuje się smutek mieszkańców. W samym mieście odbyły się już pierwsze nabożeństwa żałobne. Także pod szkołą udzielane jest duchowe wsparcie. Mogę się tylko modlić za nich, to wszystko. Ci, którzy żyją, muszą mieć wiele siły na przyszłość. Mówi ojciec Josip, chorwacki franciszkanin z Gracu. Po 19:00 policja otworzyła ulicę przy szkole. Pod jej murem mieszkańcy palą znicze. Z Gracu Piotr Piętka, Polskie Radio. Karol Nawrocki otrzyma jutro od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta Polski. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim. To jeden z ważniejszych momentów przed oficjalnym objęciem urzędu i zaprzysiężeniem, które jest zaplanowane na 6 sierpnia. Wcześniej jeszcze na temat wyborów i ich ważności wypowie się Sąd Najwyższy. W Sejmie trwa odliczanie godzin do debaty nad exposé premiera. Trwa też mobilizowanie i liczenie poselskich szabel. Czołowi politycy koalicji zapewniają, rząd otrzyma wotum zaufania. Nie ma żadnego problemu z tym koalicji. Szable policzone, mamy stabilną większość. Mówią zgodnie Piotr Zgorzelski z PSL i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie premiera jest zapowiadane jako małe exposé i nowe otwarcie. Znajdą się w nim postulaty ważne dla partii tworzących koalicję. Ustawy o mieszkalnictwie, zakazu bezpłatnych staży. Mówi o postulatach lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polska 2050 apeluje o odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, a Koalicja Obywatelska o deregulację czy przyspieszenie rozliczeń rządów PiS. Posłów przed głosowaniem mobilizuje też opozycja, mówi Krzysztof Bosak z Konfederacji. Żeby byli w jak najlepszej frekwencji, ponieważ uważamy, że może się skończyć niespodzianką. Jeśli rząd otrzyma wotum zaufania, to w lipcu czeka go rekonstrukcja. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Traumarum w szpitalu polowym, placaki życia, oczyszczacze wody i inny najnowszy sprzęt można oglądać na międzynarodowych targach bezpieczeństwa i obronności w Bydgoszczy. W centrum targowo-wystawienniczym w Myślęcinku można też postrzelać do tarczy i nauczyć się pilotować dron. Robert Witosławski z Centrum Wirtualnych Rekonstrukcji prezentuje okulary wirtualne VR, które mają zmniejszyć ból. Dla opieki paliatywnej, nad którą w tej chwili pracujemy, nad oprogramowaniem, to jest przede wszystkim zmniejszenie o 60% bólu bez jakichkolwiek środków farmakologicznych. To jest coś nieprawdopodobnego. To nam daje rewolucję, to jest leczenie depresji. Działa dokładnie na konkretne obszary mózgu, w tak zwanym pain matrix. Są konkretne obszary, które my zaburzamy. Możemy wywoływać halucynacje, my możemy wywoływać rzut endorfin, czyli tak zwanych hormonów szczęścia przeciwbólowych i uczyć mózg, żeby on sobie sam to później tym zarządzał. Targi potrwają do jutra. Blisko 100 szkół z województwa lubelskiego wzięło udział w akcji Twój dar serca dla hospicjum. Młodym wolontariuszom udało się zebrać około 120 tysięcy złotych. To nasza inicjatywa ma dwa wymiary, mówi ojciec Filip Buczyński, założyciel lubelskiego hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia. Ten wymiar edukacyjny, ale też ten wymiar finansowy. Jeżeli spojrzymy na setki szkół, które uczestniczyły w tym wydarzeniu do tej pory, to są dziesiątki tysięcy dzieci, które dotknęły mentalnie, ale także pomagając w rzeczywistości choroby zagrażającej życiu.

Bo muzyka nie tęga. Stand. Od tego zaczęliśmy. Sylvester Stewart, bardziej znany jako Sly Stone. No i przede wszystkim znany jako lider swojej kompanii Sly and the Family Stone. Zmarł 9 czerwca w wieku 82 lat. Oczywiście to jest część głębokiej historii. Zespół wracał, zespół grywał na żywo, ale już nigdy nie wrócił do tych nieprawdopodobnych czasów przełomu lat 60. i 70., kiedy ta grupa była jedną z najważniejszych funkowych grup, właściwie tworzących ten gatunek. No, pan Sylwester to jest kawał historii muzyki rozrywkowej. Nie był to łatwy człowiek, trzeba to powiedzieć. Pochodził z Teksasu. Ten Teksas pojawia się w dzisiejszej audycji. No ale tak żył. Żył absolutnie na maksa, dzisiaj byśmy powiedzieli. Ale to, czego dokonał, no, to jest jednak zupełnie wielka sprawa. I to, co robił z formacją Sly and the Family Stone, przeszło absolutnie do historii. To był fragment płyty Stand. Do tej i do innych będziemy wracać z całą pewnością i w kontekstach muzycznych, i w kontekstach politycznych, no bo to jest też opowieść o pewnym momencie w historii Ameryki, o ruchu wyzwolenia, równościowym ruchu Afroamerykanów i ta muzyka się znakomicie w to wpisuje. Ona jest po prostu sklejona z historią Stanów Zjednoczonych. Tak, a gdybyśmy chcieli prześledzić jednak jego życie prywatne, to nie miałby dzisiaj łatwo, bo powiedziałbym, standardy mamy zupełnie inne. Także byłoby mu trudno. No, ale to jest jeden z tych muzyków, z którymi bywało trudno innym dookoła, ale którzy tworzyli fantastyczne płyty. To teraz, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się do Egiptu. Lubimy podróżować w różne rejony muzyczne i to z reguły kalendarz nowych płyt gdzieś tam wyznacza te podróże. Jesteśmy w różnych zakątkach świata, a dziś postanowiliśmy być w Egipcie ze względu na to, że pojawiły się płyty, które nas zainteresowały, płyty z różnych półek i które pewnie gdzieś tam w jakimś małym stopniu pokazują to, co dzieje się w tym kraju, ale mimo wszystko jednak pokazują. Zatem kilka nowych płyt. Zaczniemy od czegoś może najbardziej tradycyjnego, czyli od muzyki shabi, czyli muzyki, która króluje na lokalnych weselach, ale shabi to także styl życia, to także taniec, to także coś popularnego, coś ludowego, coś, co zmieniło się w ogromny styl, modę i co jest utożsamiane nie tylko z Egiptem, ale z całym tym regionem. El Kotsha to jest producent i muzyk, który debiutuje swoją pierwszą płytą. Pochodzi z Shubra al-Haima, czyli z biednych północnych przedmieść Kairu Egiptu. No a gra muzykę po prostu rozrywkową, muzykę do tańca. We'll be right back. Ładnie zaczął. Te klawisze skądś znam, bity również El Koch, utwór Ashaklo. No i to jest fragment jego debiutanckiego albumu Shabi, czyli gatunek, który tak naprawdę narodził się jeszcze w latach 20. XX wieku w Kairze, gdzie no, szybko stał się muzyką klasy robotniczej, ale tak jak wspominałem, dzisiaj to jest już ogromny ruch, to jest moda, to jest taniec, to jest wszystko, co wiąże się z tym gatunkiem, no, granym po prostu na ulicach i na weselach. Wesele, no właśnie, to jest tego, to miejsce. Od tego zaczęliśmy, ale za chwilę podążymy w stronę znacznie bardziej refleksyjną i właściwie to jest powód, dla którego zajęliśmy się dziś muzyką z Egiptu. Ukazały się dwie płyty artystów, których bardzo cenimy i też prezentujemy od lat. Nada El-Shazly i Morisa Luki. I to są albumy utrzymane w nieco innej stylistyce, szczególnie ta pierwsza. Nada El-Shazly to mam wrażenie, że to jest taka postać przy wszystkich różnicach oczywiście ogromnych. To jest taki model egipskiej Björk, czyli artystki, która trochę wykorzystuje tradycję, bardzo szeroko patrzy stylistycznie na muzykę, ma własny styl i pracuje z elektroniką i dodaje do tych brzmień elektronicznych różne instrumenty akustyczne, między innymi harfę na tej płycie. No, to ważne, że nie jest zamknięta wyłącznie w swoim świecie. To jest to, że jest otwarta na wszystko to, co dzieje się dookoła, co powoduje, że ta muzyka no, gdzieś tam wymyka się takim prostym skojarzeniem. No tak, i są eksperymenty na jej płytach. Na poprzednia płyta Pollution Opera była właściwie w ogóle albumem eksperymentalnym. Ta jest nieco pod tym względem powściągnięta. Natomiast, co ważne, El-Shazly urodziła się, wychowała się w Kairze, ale jest w tej chwili artystką globalną. Jest artystką, która nagrywa stale w Montrealu, w studiu Hotel Tutango. To również nakierowuje nas na krąg współpracowników, bo Sam Shalabi to jest ta postać sceny kanadyjskiej, ale pochodzenia egipskiego, która sprowadza do Kanady właśnie egipską scenę i bardzo się przyczynił do tego, żeby tych kairskich artystów pokazać na świecie. Także i z nim, i z Morisem Luką Nada El-Shazly nagrywała. Na tej płycie słychać Patricka Grahama na perkusji, słychać Sarę Parze na harfie, natomiast przede wszystkim słychać głos i wyobraźnię muzyczną Nada El-Shazly. Czyli z Egiptu, ale jednak z Montrealu muzyka jak najbardziej międzynarodowa. Kabi Ali z albumu zatytułowanego Laini Tani. Nada Hershazli, nowa płyta tej artystki, wydana w ostatni piątek. I cóż, no, wydaje mi się, że to jest muzyka, która na playlisty radiowe się nadaje i nawet na te takie, powiedziałbym, dzienne playlisty. Wyjąłeś mi to z ust, że to być może będzie taki moment w jej karierze, gdzie popłynie trochę szerzej, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję, o przygotowanie utworów, o aranżację, o to, że jest to muzyka tak naprawdę łatwo przyswajalna, ale z drugiej strony są to świetnie zrobione kompozycje i świetnie wyprodukowane, także trochę od tego Kairu już się oddaliła, tak już mówiąc zupełnie wprost, no bo dzisiaj troszeczkę mówimy o scenie artystów związanych z Egiptem, wychowujących się z Egiptu, ale daleko jej do El Kotrza, który rozpoczął nasze spotkanie. No tak, szkoda bardzo, że nie zawita Nada Hershazli do Polski, no chyba na żaden z festiwali, mam wrażenie. Przeglądam tutaj jej trasę koncertową najbliższą, bo zagra na Roskilde, także jeśli ktoś 2 lipca jest w Danii, to ma szansę. Tam zresztą bardzo dużo takiej muzyki się prezentuje i to dobrze, bo festiwale powinny patrzeć szeroko. Również przez pryzmat kraju pochodzenia i tradycji na muzykę. No ale zobaczymy, może i w Polsce się uda jej zagrać w najbliższym czasie. My jeszcze po jedno nagranie z tej płyty Laini Tani sięgniemy, Gorze Tain, a następnie fragment nowej płyty Morisa Luki. No i to jest z kolei ten człowiek, który stoi, jeśli Nada Hershazli, to jest ten front wokalny nowej sceny egipskiej, to Morris Luka jest zapleczem, mózgiem, multiinstrumentalistą, aranżerem, kompozytorem, bardzo ważną postacią, która napędza tę scenę na różnych poziomach. Thank you. CH. Jesteśmy ciągle w Kairze, ale jakby trochę gdzie indziej. Najpierw na Dach el-Shazli, Gorzetein, a później Polaris z najnowszej płyty Morisa Luki, Barry Fera. I to jest taka muzyka, której byśmy się spodziewali pewnie po tak zwanej nowej fali muzyki egipskiej, czyli psychodeliczna muzyka, która wykorzystuje wszystkie te elementy, które kojarzymy z Północną Afryką, z Bliskim Wschodem, czyli transowość, polirytmia, mikrotonowość. To wszystko tutaj jest w muzyce Morisa Luki. To jest niezwykle ciekawy artysta. Ta płyta potwierdza jedynie, że jest także świetnym kompozytorem. To zostało doskonale ułożone gdzieś w jego głowie. Jak sam powiada, pracował nad tym albumem przez ostatnie 4 lata. Pod względem kompozycyjnym rzeczywiście jest to bardzo dobrze ułożone. Zresztą na płycie pojawiają się stali jego współpracownicy: Ayman Asfur, skrzypce, Khaled Yassin na perkusji, Rosa Brunello grająca na kontrabasie. No i słychać, że jest to muzyka rozpisana. Powiedziałeś o tej mikrotonalności gitar. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy na tej płycie mamy utwory brzmiące troszeczkę inaczej, gdzieś tam oddalające się od naszej takiej zwykłej percepcji słuchania. Wykombinowana płyta, tak mówiąc w skrócie. Tak, tak. Na gitarach i na syntezatorach gra sam Morris Luka, ale muzycy, których sobie dobrał tutaj, to są głównie barwy akustycznych instrumentów. To jest między innymi Ayman Asfur grający na skrzypcach. Pojawia się teremin w pewnym momencie w jednym z utworów. No ale to jest taka krótka interwencja. Tak to powiedziałbym, że jest to taki skład, z którym można pojechać i na letnie festiwale, i na imprezy z szeroko pojętą world music, ale też na festiwale jazzowe, z całą pewnością, bo to jest taki skład bliski jazzowemu, kontrabas, skrzypce, perkusja. Wydaje mi się, że odnajdą się tutaj bardzo różni słuchacze w tej konwencji. Tak, i termin też można spakować do walizki i zawsze może być atrakcją na takich koncertach. Album Fera, to proszę zapamiętać tę nazwę, ten tytuł, Morris Luka, to jeśli Państwo pozwolą, sięgamy po jeszcze jedną kompozycję zatytułowaną Gap. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że są takie momenty na tej płycie, które kierują nas jakby w zupełnie inne strony, nieprzewidywalne. Jeden akord na zakończenie, jeden dźwięk i już jesteśmy w innym świecie. Maurice Luka. Gap z albumu zatytułowanego Barry Fera. Chciałem powiedzieć, a gdybyśmy nie zapowiedzieli na przykład tego utworu i nie powiedzieli, kto gra i z jakiego regionu pochodzi ten utwór, no to wtedy mielibyśmy pewnie zabawę i różne odpowiedzi. Ja myślę, że zabawa będzie teraz również, dlatego że dostaniemy muzykę, która jednocześnie jest egipska, jest bardzo międzynarodowa, jest tradycyjna, ale jest też bardzo współczesna. To jest kolejna płyta, na którą chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę i kolejny artysta, na którego warto zwrócić uwagę. I kolejne miejsce, Fayum w Egipcie. Tak, i również kolejny z pokolenia 30-parolatków, bo to są głównie 30-paro-40-letni artyści. Abdullah Minyawi ma 31 lat i zajmuje się no prawie wszystkim, jeśli chodzi o sztukę, to znaczy pisze, śpiewa, komponuje. Zaprojektował sobie okładkę, bo jest świetna. Tak, projektuje okładki i grywa w filmach. Jeszcze dodatkowo. Proszę. Człowiek orkiestra, jak my zupełnie. Człowiek orkiestra występuje na festiwalach od Awinionu po jakieś festiwale w Londynie czy imprezy w Monachium poświęcone muzyce współczesnej. No i nagrywa z między innymi z Erikiem Trufazem i to jest coś, co Państwu prezentowaliśmy swego czasu, czyli album Le Cri de Cair. Bardzo zaangażowany. A, bo to wszystko jeszcze musimy przepuścić przez wreszcie tutaj, bo w wypadku Maurice'a Luki i Nada El-Shazli tych politycznych odniesień nie było dużo, ale w wypadku Abdullaha Minyawiego mamy bardzo dużo politycznych odniesień do arabskiej wiosny, do tych wszystkich ruchów politycznych, które w ostatnich latach pojawiały się również w Egipcie. I ta płyta Le Cri de Cair z Erikiem Trufazem miała bardzo mocny wyraz taki polityczny, albo przynajmniej zaangażowany społecznie. No i to była płyta fenomenalna, która zresztą zdobyła we Francji Le Victoire du Jazz, czyli najważniejszą nagrodę, jeśli chodzi o muzykę jazzową we Francji. Tak, to są takie fryderyki jazzowe. Tak, także w 2023 roku to się ukazało. I współpraca z Erikiem Trufazem to jest coś, co trwa. Nawet przez moment pojawia się francuski trębacz na tej płycie najnowszej. Ale ta najnowsza płyta Abdullaha Minyawiego to jest przede wszystkim płyta na głos i na puzony. No właśnie, bo już się bałem. Puzony tutaj są niezwykle ważne. Coś, co zwraca natychmiast uwagę. Mamy dwóch puzonistów. Tak, mamy puzonistów, mamy specjalnego aranżera, który Robinsona Curiego, który gra na puzonie, tak, i opracował. I jeszcze opracował partię puzonów. I drugi Jules Boitin, tak, na drugim puzonie. W każdym razie te puzony nas wyprowadzają gdzieś z tradycji, bo one wchodzą w taką, powiedziałbym, opowieść o nowej muzyce europejskiej już bardziej niż nowej muzyce egipskiej. Czyli jesteśmy w Egipcie, ale tak naprawdę gdzieś między Egiptem i Francją, bo dzisiaj ta mapa muzyczna jest dla nas niezwykle istotna. Co więcej, przenosimy się w stronę różnych instrumentów. Mieliśmy przed chwilą także akustycznie brzmiące instrumenty, no ale teraz będzie ich znacznie więcej. No i proszę zwrócić uwagę na tego dżentelmena, jeśli do tej pory Państwo nie spotkali się z tym nazwiskiem. Abdullah Minyawi, a płyta nosi tytuł Peacock Dreams. Oh. aż po burzu rucha. طرق حتما من بين العذارى وش يصير وش يصير وش والخبا خناك طبق الخبش عطيشا يشرب جروحا طرق حربا التصق الخدش ولقب نفس Signature, a wcześniej Danza del Ventre, Abdullah Miniawi z albumu Peacock Dreams. Czy nazwa wytwórni PPL Songs to nie oznacza, że piosenki polskie? Nie. Chyba nie, chyba nie. To, nie nic na to nie wskazuje moim zdaniem. Tam jeszcze dalej są robaczki, no w ogóle w tytułach też, także... Natomiast ja absolutnie przyjrzałem się okładce tej płyty i to jest... Autoportret 2022, akryl na płótnie, czyli mamy również inne zdolności Miniały. Proszę zerknąć, bardzo charakterystyczna okładka. No i muzyka również, o której trudno jest zapomnieć i od której trudno jest się oderwać. Ale tak będzie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy, ponieważ my za chwilę wyłączymy HCH i włączymy radio jak? Z Kairu. Tak. Żeby była jasność, zostajemy w Kairze i to będzie radio, właściwie audycja radiowa nagrana przez DJ-a i producenta Wagdiego Jachtera, który rezyduje w Kairze. I który wymyślił sobie takie radio i taką audycję. Nie ma takiej stacji, ale na jego potrzeby, na potrzeby jego setów DJ-skich i kasety, która się ukazała, stworzył takie radio. Zatem za chwilę, jak w Trójce, dżingle, goście, dzwoniące telefony, artyści lokalni, między innymi sami, Dextensia, Logical, Da, Ud i tak dalej, i tak dalej. Nie znamy ich zupełnie, ale może część Państwo rozpoznają. No i takim miksem z Kairu pożegnamy się dzisiaj. My Państwa zostawiamy w Egipcie i bardzo dziękujemy za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Haciński. Gdyby Państwo chcieli więcej radia z Kairu, jak a mniej HCH, to proszę pisać hch@polskieradio.pl. Wszystkie prośby przyjmujemy. Czy je zrealizujemy, to inna sprawa. Czas pokaże. مرقص يونيتي والشخصية الإذاعية حميد أحمد مع المحاور طارق يحيى والناقدة النسوية نبيلة راشد اكسكلوسيف على راديو ياس الله يبارك لو كنت فقرة مش أسلية بس كله ولا بحصلية مش هيك أقول لك كوي ولا سلوكين بس بيزي كله عارف إن التاج العرش ليا قلب السين في ثانية بيحسدونا عشان طموحي عالي عايشة برا بيقولوا إني سايبة فاكرني خايبة على الأجانب إني مايلة بيتش أنا بس بقول لك مرة تانية ده بس إن ما فاكر جاي وبيكرهوا كده بس إحنا مش تسايم أنا كل حاجتي جامدة وإنت كل حاجتك باين تخيبات على بي هاجي عندي على النايم ما نجحتش ما نجحتش في الجمايل كله كان يسمع اخري هز راسي يقول لي هايل بعد ما نجحت سبحان الله كله بيتحايل عاملين تخمين بس في الاخر طلعوا بهايل الناس اللي هديت فاكره انا وقعني مش انا اللي بس راني وغلبوني اكيد انهم سمعوني ودوني نفتح ودننا ونفتح قلوبنا قبل ودن راديو ياك اهلا بيك في برنامج لازم ترد على السؤال ده في 30 ثانية والسؤال هو مين بيحبك اكتر من ابوك وامك